ไม่ถืออาจจะถ้านั่นนิ่งๆอาจจะได้เนี่ยนะแต่ถ้าขยับตัวทำงานแบบทุกวันเป็นปกติเนี่ยนะไม่ถึงเนี่ยนะตัดทั้งอาหารตัดทั้งอะไรนะตัดข้าวตัดน้ำตัดทุกชนิดเลยนะไม่รับอะไรอีกต่อไปเนี่ยได้3วันหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยนะทีนี้ถามว่าถ้าตัดอากาศหายใจอ่ะอันนี้เร็วเลยนะไม่กี่นาทีนะไม่กี่นาทีเนี่ยก็เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะเพราะแสดงว่ามันอยู่ด้วยปัจจัยแล้วความรู้สึกเวทนาเนี่ยนะถ้าปราศจากผัสสะเนี่ยถ้าดับผัสสะเวทนาจะเกิดได้ไหมไม่ได้ถ้าสัญญาสังขารเนี่ยนะถ้าดับผัสสะนี่อยู่ได้ไหมไม่ได้วิญญาณเนี่ยนะถ้าดับนามดับรูปดับตาดับสีดับหูดับเสียงดับจมูกดับกลิ่นเป็นต้นเนี่ยนะวิญญาณจะอยู่ได้ไหมไม่ได้ถ้าดับอวิชชาดับตัณหาดับกรรมดับอุปาทานดับอาหารนะดับนามรูปขันห้าเหล่านี้จะเป็นต่อไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้เธอเห็นว่าขันห้าถ้าจะดับได้ก็เพราะอาหารดับปัจจัยได้ใช่ไหมเธอเห็นอย่างนั้นไหมเห็นอย่างนั้นพระเจ้าค่ะถ้าเห็นอย่างนี้เนี่ยนะความสงสัยเกิดขึ้นเพราะความเคลือบแคลงว่าขันห้าใช่หรือไม่เอางี้ดีกว่าถามว่าถ้าสัตว์ทั้งหลายจะสงสัยเนี่ยนะสงสัยในขันห้าใช่ไหมถ้าความสงสัยเกิดว่านี่มันขันห้าใช่ไหมที่จริงแล้วสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมันสงสัยว่าไงสงสัยว่าขันห้าหรือว่าเราเอ้เราหรือขันห้าปกตินะปกติเนี่ยเราเอ้นึกถึงชีวิตของตัวเองปั๊บเนี่ยมันเริ่มสงสัยแล้วนะยังไงกันแน่หรือมองเห็นนึกถึงคนอื่นปั๊บเนี่ยบางทีก็เริ่มเอะใจแล้วเอ้ยังไงกันแน่ใช่ไหมความสงสัยเคลือบแคลงในขันห้าใช่หรือไม่ถ้าสงสัยเราไปสงสัยที่อื่นไหมก็สงสัยในขันห้านี่แหละไอ้วัตถุที่ตั้งแห่งความสงสัยมันไม่ได้มีที่อื่นมันมีอยู่ในขันห้าขันห้าจึงเป็นที่ตั้งแห่งความสงสัยเนี่ยนะถ้าเธอจะสงสัยเพราะสงสัยในขันห้าใช่ไหมอย่างนั้นพระเจ้าค่ะถ้าจะสงสัยต่อไปอีกว่าขันห้าเนี่ยมันเกิดเพราะอาหารหรือหนอเอ๊ะจริงหรืออะขันห้าเนี่ยเกิดเพราะปัจจัยหรือว่าเกิดเพราะมีผู้สร้างอะถ้าจะสงสัยนะอย่างชีวิตของเราทั้งหลายเนี่ยเกิดเพราะปัจจัยหรือว่าเกิดเพราะมีผู้สร้างหรือเกิดลอยๆหรือเกิดตามเวรตามกรรมหรือขันห้าพวกเรามันเกิดยังไงกันแน่มันมาจากอะไรถ้าจะสงสัยสิ่งเหล่านี้ใช่ไหมบอกอย่างนั้นพระเจ้าค่ะก็ขันห้ามันเป็นที่ตั้งแห่งความสงสัยตัวขันห้าด้วยสงสัยเหตุที่ทำให้เกิดขันห้าด้วยแล้วก็สงสัยต่อไปอีกว่าเอ๊ะถ้าจะเคลือบแคลงว่าขันธ์ธรรมปัจจกะดับไปเป็นธรรมดาเพราะอาหารดับอย่างนั้นจึงหนอถ้าสงสัยก็สงสัยว่าเอ๊ขันธ์5เนี่ยนะมันดับมันเองลอยๆหรือเปล่าใช่มั้ยขันธ์5มันดับมันเองลอยๆมันไม่อยากเกิดมันเบื่อมันก็เลยเลิกเกิดเลยมันแล้วแต่มันอยากเกิดมันก็เกิดมันไม่อยากเกิดมันก็ไม่เกิดใช่มั้ยถ้าสงสัยเนี่ยสงสัยว่าตัวขันธ์5สงสัยเหตุให้เกิดขันธ์5สงสัยธรรมที่ดับขันธ์5เขาก็มีแยกอยู่3คำนะขันห้าเหตุให้เกิดขันห้าความดับขันห้าเธอเห็นไหมว่านี้ขันห้านี้เหตุให้เกิดขันห้านี้ทำที่เป็นดับเหตุให้เกิดขันห้าถ้าจะสงสัยนี้ขันห้าใช่ไหมบอกใช่สงสัยเหตุให้เกิดขันห้าใช่ไหมบอกใช่สงสัยเหตุที่ดับขันห้าใช่ไหมใช่มันถ้าจะสงสัยมันก็สงสัยอยู่3กลุ่มนี่แหละทีนี้ถ้าบุคคลผู้เห็นด้วยวิปัสสนาปัญญาอันถูกต้องตามความเป็นจริงคือถ้าคนที่มีวิปัสสนามีปัญญาเนี่ยนะเห็นขันห้าตามความเป็นจริงเขาจะละความสงสัยที่เกิดขึ้นได้หรือหนอละไหมถ้าเห็นขันห้าเห็นรูปเป็นรูปเห็นรูปประขันเป็นรูปประขันเห็นเวทนาเป็นเวทนาขันเห็นสัญญาเป็นสัญญาขันเห็นสังขารเห็นวิญญาณเป็นวิญญาณขันคือเห็นขันห้าทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกอย่าละเอียดเลวประณีตไกลหรือใกล้ทั้งมวลเหล่านั้นล้วนแต่เป็นขันห้าถ้ารู้อย่างนี้จะสงสัยในขันห้าไหมถ้ารู้อย่างนี้แล้วละความสงสัยได้ใช่ไหมใช่พระเจ้าค่ะอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะถ้าบุคคลที่มีวิปัสสนาปัญญาที่รู้เห็นตามความเป็นจริงอย่างถูกต้องว่าขันห้าเกิดขึ้นเพราะอาหารเกิดขึ้นถ้ารู้เห็นอย่างนี้จะละความสงสัยว่าอะไรเป็นเหตุที่สร้างขันห้าเกิดขึ้นใช่ไหมถ้ารู้จริงๆเลยนะว่ารูปขันเกิดเพราะอะไรเกิดเวทนาขันเกิดเพราะอะไรเกิดสัญญาขันเกิดเพราะอะไรเกิดสังขารขันเกิดเพราะอะไรเกิดวิญญาณขันเกิดเพราะอะไรเกิด ช่นรูปขันธ์เกิดเพราะอวิชชาเกิดเพราะตัณหาเกิดเพราะกรรมเกิดเพราะอาหารเกิดเพราะนิพพติลักษณะของรูปรูปขันธ์ก็เกิดขึ้นเวทนาสัญญาสังขารขันธ์จะเกิดเพราะอวิชชาเกิดเพราะตัณหาเกิดเพราะกรรมเกิดเพราะผัสสะเกิดแล้วก็นิพพติลักษณะลักษณะที่เกิดขึ้นของเวทนาสัญญาสังขารขันธ์วิญญาณขันธ์จะเกิดก็เพราะอะไรอวิชชาเกิดตัณหาเกิดกรรมเกิดแล้วก็เพราะนามรูปเกิดและนิพพติลักษณะที่เกิดขึ้นของรูปขันธ์เพราะบุคคลที่รู้ความเกิดขึ้นของขันธ์5อย่างนี้ละอุเฉททิฏฐิพวกอุเฉททิฏฐิเชื่อว่าเกิดลอยๆเมื่อโกรธลอยๆมันก็ต้องดับลอยๆเนี่ยนะพวกนี้ปฏิเสธเกิดทุกอย่างไม่ได้มีเหตุพวกนี้เป็นอุเฉททิฏฐิทีนี้เพื่อจะดับสัสสตทิฏฐิถ้าขันพวกสัสสตทิฏฐิเนี่ยเชื่อว่ามันยั่งยืนต่อไปใช่ไหมบางพวกชื่อว่ารูปเนี่ยยั่งยืนยาวนานตลอดไปเวทนาสัญญาสังขารหรือวิญญาณเนี่ยเป็นตัวล่องลอยอย่างภิกษุสาติเนี่ยนะภิกษุสาติเชื่อว่าวิญญาณเนี่ยเป็นตัวที่ล่องลอยเวียนว่ายตายเกิดไปด้วยเพราะฉะนั้นบอกว่าถ้าหากว่ามีปัญญาเห็นอย่างถูกต้องด้วยวิปัสสนาปัญญาอย่างถูกต้องตามความเป็นจริงว่าขันธ์5มันดับไปเป็นธรรมดาถ้าดับอวิชชาได้ถ้าดับอวิชชาได้ขันธ์5ก็ดับถ้าดับตัณหาได้ขันธ์5ก็ดับถ้าดับกรรมได้ตัณหาก็ดับถ้าดับกัปปลิงกราหารได้รูปก็ดับถ้าดับผัสสะได้เวทนาสัญญาสังขารก็ดับถ้าดับนามรูปได้วิญญาณก็ดับและขันธ์5มีวิปริณามลักษณะลักษณะที่สิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปมีลักษณะที่แปรปรวนไปเป็นธรรมดาถ้าเธอรู้เห็นขันธ์5ตามความเป็นจริงรู้เหตุให้เกิดขันธ์5ตามความเป็นจริงรู้ความดับขันธ์5ทั้งหมดตามความเป็นจริงเธอจะสงสัยอย่างนี้ไหมบอกไม่สงสัยเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าจะละความสงสัยได้หมดเลยทีนี้เธอทั้งหลายหมดความสงสัยในขันธ์5ที่เกิดขึ้นแล้วทั้งหมดนั้นหรือไม่คือถ้าเจริญได้ตามนี้จนบริบูรณ์แล้วเนี่ยนะเธอดับความสงสัยเลยใช่ไหมหมดความสงสัยอย่างแน่นอนเลยใช่ไหมอย่างนั้นพระเจ้าข้าเธอทั้งหลายหมดเมื่อเธอรู้เห็นอย่างทั้งหมดเหล่านี้แล้วเธอหมดความสงสัยว่าขันธ์ปัญจกะขันธ์5เกิดขึ้นเพราะอาหารใช่หรือไม่อย่างนั้นพระเจ้าค่ะเธอทั้งหลายหมดความสงสัยว่าขันธ์5เนี่ยนะดับเป็นธรรมดาเพราะดับแห่งอาหารใช่หรือไม่ใช่สงสัยมาว่าทั้งหมดเนี่ยคือขันธ์5สงสัยมั้ยว่าขันธ์5เกิดเพราะอาหารเกิดสงสัยมั้ยว่าถ้าดับอาหารได้ขันธ์5ก็ดับเธอถ้าเธอรู้เห็นทั้งหมดตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยเธอจะดับความสงสัยได้ทั้งหมดใช่มั้ยอย่างนั้นพระเจ้าค่ะเธอทั้งหลายเห็นด้วยดีแล้วด้วยปัญญาอันถูกต้องตามความเป็นจริงว่าทั้งหมดนั้นน่ะขันธ์5เกิดขึ้นใช่มั้ยเธอเห็นอย่างนี้ใช่มั้ยภิกษุก็บอกเห็นอย่างนั้นพระเจ้าค่ะแต่สำนวนเค้าสำนวนในเนี่ยอาจจะอ่านยากๆนิดนึงแต่พูดแบบภาษาเราๆก็บอกเธอเห็นว่าเธอมีปัญญาเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงว่าทั้งหมดเนี่ยมันขันธ์5ทั้งนั้นแหละเกิดขึ้นใช่มั้ยอย่างนั้นพระเจ้าค่ะบอกว่าใช่เอวังก็อย่างนั้นพระเจ้าค่ะแปลว่าถูกต้องใช่ข้าพระองค์ทั้งหลายเห็นว่าขันธ์5ทั้งหมดนั่นแหละที่เกิดขึ้นเธอเห็นดีแล้วเห็นอย่างถูกต้องด้วยปัญญาอย่างถูกต้องตามความเป็นจริงว่าขันธ์5ล้วนแต่เกิดจากอาหารทั้งหมดใช่มั้ยเธอเห็นอย่างนั้นใช่มั้ยอย่างนั้นพระเจ้าค่ะเธอทั้งหลายเห็นด้วยดีอย่างถูกต้องด้วยปัญญาตามความเป็นจริงว่าขันธ์5เนี่ยนะดับเป็นธรรมดาถ้าดับอาหารคือดับปัจจัยได้ดับอวิชชาตัณหาอุปาทานกรรมถ้าดับสิ่งเหล่านี้ได้ขันธ์5ต้องดับแน่นอนอ่ะเธอเห็นอย่างถูกต้องอย่างนี้จริงไหมอย่างนั้นพระเจ้าค่ะนะก็แปลว่าอะไรนะผู้ที่เจริญได้ตามนี้เนี่ยเขามีทั้งหมดที่ผ่านมาอยู่5รอบด้วยกันคำถามแค่3อย่างแต่ถาม5ครั้งเวียนอยู่5รอบเนี่ยนะก็เท่ากับ15คำถามเนี่ยนะทีนี้หากเธอทั้งหลายพึงติดอยู่เพลิดเพลินอยู่ปรารถนาอยู่ยึดถืออยู่ซึ่งทิฏฐินี้อันบริสุทธิ์ผุดผ่องอย่างนี้ด้วยทิฏฐิเธอทั้งหลายจะพึงรู้ทั่วถึงธรรมที่เปรียบด้วยทุ่นอันเราแสดงแล้วเพื่อประโยชน์ในอันสลัดออกมิใช่แสดงแล้วเพื่อประโยชน์ในอันถือไว้บ้างหรือหนอก็ตรงนี้ก็แปลว่าใครที่เห็นว่าทั้งหมดเนี่ยล้วนทั้งหมดเนี่ยคือขันธ์5ทั้งหมดนี่คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งหมดนี่คือรูปทั้งหมดนี้คือขันธ์5ที่เกิดขึ้นเพราะอาหารเกิดทั้งหมดนี้คือขันธ์5ซึ่งมีความดับไปเป็นธรรมดา ถ้าดับปัจจัยได้ถ้ารู้เห็นอย่างนี้เนี่ยจะไม่สงสัยถ้าเพราะความสงสัยมันก็สงสัยในเรื่องขันธ์5เรื่องเหตุเกิดขันธ์5ความดับขันธ์5ถ้าจะละความสงสัยก็เพราะรู้จักขันธ์5รู้เหตุเกิดของขันธ์5รู้ความดับของขันธ์5ถ้าคนที่มีปัญญาเห็นอย่างถูกต้องก็เห็นว่านี้ขันธ์5นี้เหตุให้เกิดขันธ์5นี้ความดับเหตุให้เกิดขันธ์5ผู้ที่เห็นอย่างนี้อย่างถูกต้องชื่อว่าเป็นผู้ที่มีความเห็นอย่างบริสุทธิ์ผุดผ่องใช่ไหมใช่อันนี้คือวิปัสสนาปัญญาเนี่ยนะอันนี้คือวิปัสสนาปัญญาวิปัสสนาปัญญาเป็นความเห็นที่บริสุทธิ์ผุดผ่องถ้าเพลิดเพลินติดในวิปัสสนาอีกล่ะแม้ฉันนี่เก่งจริงๆมีปัญญาเห็นอย่างนี้ได้เรียกว่าเพลิดเพลินติดใจปรารถนายึดถือวิปัสสนานี่แหละด้วยตัณหาและทิฏฐิเธอจะเข้าใจไหมว่าวิปัสสนาที่เราสอนทั้งหมดก็สอนเพื่ออะไรสอนเปรียบเหมือนทุ่นเพื่อข้ามฟากใช่ไหมเธอจะเข้าใจอย่างนั้นไหมเราแสดงวิปัสสนาเนี่ยนะแสดงเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายและคลายกำหนัดเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพานไม่ได้สอนวิปัสสนาแสดงวิปัสสนาให้ยึดตัณหายึดวิปัสสนาด้วยตัณหาและทิฏฐิถ้าเธอยึดถือตัณหายึดถือวิปัสสนาด้วยตัณหาและทิฏฐิเธอจะเข้าใจคำสอนที่เปรียบเหมือนเรือไว้ข้ามฟากไหมจะเข้าใจไหมว่าวิปัสสนาเปรียบเหมือนเรือข้ามฟากไม่เป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่ะเพราะอะไรเพราะโมแต่ติดโอ้ดีเหลือเกินนี่ปรัชนาของเราไงนะก็เลยจบเลยเปรียบเหมือนอะไรนะก็บอกว่าเหมือนคนคนหนึ่งนะใช้ขวานเนี่ยฟันต้นไม้ฟันเข้าไปฉับหนึ่งโอ้เข้าไปลึกเลยเนี่ยนะโอ้ควันของเราคมจริงๆนั่งรูปแต่คมขวานทั้งวันต้นไม้มันจะขาดไหมขวานเนี่ยเขามีไว้เพื่อประโยชน์แต่ฟาดฟันต้นไม้ฉันใดวิปัสสนาทั้งหลายก็ฉันนั้นเนี่ยนะเพื่อที่จะประหารฉันทราคะในขันห้าถ้าไปติดในขันห้าเข้าก็มันได้เจริญแล้วต่อไปหรือแบบอะไรนะเรือหรือแพเพื่อประโยชน์แก่การข้ามฟากพอขึ้นเรือขึ้นแพเสร็จแล้วก็นั่งชื่นชมเช็ดเรือเช็ดแพอยู่นั่นแหละจะได้ข้ามฟากไหมไม่ได้ข้ามแล้วเพราะฉะนั้นหากเธอทั้งหลายไม่ติดอยู่ไม่เพลิดเพลินอยู่ไม่ปรารถนาอยู่ไม่ยึดถืออยู่นะไม่ถือว่าเป็นของเราซึ่งทิฏฐิอันบริสุทธิ์คือวิปัสสนาสัมมาทิฏฐิเนี่ยนะที่บริสุทธิ์ผุดผ่องอย่างนี้เธอทั้งหลายพึงรู้ทั่วถึงธรรมที่เราแสดงแล้วเปรียบด้วยทุ่นเพื่อประโยชน์ในการสลัดออกมิใช่แสดงแล้วเพื่อประโยชน์ในอันยึดถือไว้บ้างหรือหนอเธอจะเข้าใจอย่างถูกต้องชัดเจนตามความจริงไหมว่าธรรมะที่เราแสดงไว้ทั้งหมดไม่ได้แสดงเพื่อให้ยึดถือแต่เป็นการแสดงเพื่อสลัดออกเปรียบเหมือนทุ่นไว้ข้ามฟากถ้าเธอไม่เพลิดเพลินในวิปัสสนามุ่งแต่เจริญวิปัสสนาอย่างเดียวเนี่ยเธอจะเข้าใจใช่ไหมว่าธรรมนี้เป็นการแสดงเพื่อนำออกจากภพอย่างนั้นพระเจ้าค่ะนะก็เชื่อเลยว่าคำสอนที่พระองค์สอนเนี่ยสอนเพื่อนำออกจากภพอย่างแท้จริงเนี่ยนะทีนี้ในข้อต่อไปก็แสดงถึงว่าพระพุทธเจ้าไม่ใช่รู้เฉพาะว่าขันห้าเกิดเพราะอาหารเกิดหรือขันห้าดับเพราะดับอาหารแต่พระองค์ยังรู้ว่าอาหารก็มีปัจจัยอีกต่อไปส่วนอาหารที่เกิดเพราะปัจจัยนั้นก็ไว้เป็นตอนบ่ายเนี่ยนะเป็นพรเช้านี้ก็ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้ก่อนอันนั้นก็ท้ายที่สุดนี้ขอเราทั้งหลายอย่าได้เป็นมิจฉาทิฏฐิเช่นกับพระสาติทิฏฐิของพระอริยเจ้าเหล่าใดที่นำออกจากทุกข์ขอให้เราทั้งหลายเป็นผู้ที่มีสัมมาทิฏฐิเช่นกับพระอริยเจ้าทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นด้วยเทอญนะถ้ามีผู้ถามว่าการศึกษาธรรมะเนี่ยนะมันจำเป็นต้องมีความเห็นเป็นไปตามคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกประการเท่านั้นหรือจึงจะบรรลุได้เรามีความเห็นอย่างอื่นแปดปนบ้างเอาความเห็นของคนนี้มาบวกบ้างเอาความเห็นของคนโน้นมาบวกบ้างโดยที่ไม่จำเป็นต้องเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าเอาบัณฑิตของคนเอาบัณฑิตนั่นทีเอาบัณฑิตนี่ทีคนที่เขายกย่องว่าเป็นบัณฑิตคนเหล่านั้นก็เป็นคนดีถมเถไปเราเอาความเห็นของบุคคลเหล่านั้นมาบวกได้ไหมเอาของพระพุทธเจ้าสัก 80% เอาของบัณฑิตอื่นๆในลัทธิทั่วๆไปเนี่ยนะมาบวกอย่างละ 2% 3% เนี่ยนะรวมเป็น 100% พอดีบรรลุได้ไหมอย่างนี้ถามว่าอย่างนี้ได้ไหมก็บอกเอางี้สิคุณก็หุงข้าวคุณเอาทรายมาสักสมมติเอาข้าวสารสัก 80% นะเอากรวดสัก 3% เอาหินสัก 3% ตะกั่ว 3% เนี่ยนะแล้วก็ยาพิษอีกสัก 3% เป็นต้นมารวมแล้วอาหารนั้นน่ะดื่มได้ทานได้มั้ยเหมาะไหมเนี่ยนะหรือไม่เราจะดื่มน้ำทำไมเราต้องดื่มน้ำบริสุทธิ์นะเราก็เอาปัสสาวะผสมบ้างเอาน้ำโน่นน้ำนี่เป็นต้นมาผสมบ้างได้ไหม